او الله تر قیامت پیدا کوي کا نو یې سره وسکول الله رب العزت وای خزانه ما سغه او زه په یو معلومه مقرره اندازه باندې را لېګم دا ټول تنظیم الله رب العزت کوي و ما ننزلو او نا نازلو منگاغا الا بقدر معلوم مگر پاندازی مقرر دا ٹول اللہ دو قدرت کرشمی دی ارشید سے احتیری کاری گری ٹپکتی اکار خانتوں نے کبرائی گا بنایا ار یو سیستا چی انسان گوری ار یو شے پاگئے کہ دا اللہ تعالیٰ دو قدرت جلگ دا اللہ دو قدرتنو جلگ آئی جخکاری او دا انسان زڑاو ماز ہوتا دا اللہ عظمت رازی دا اللہ لوئی او کبریائی رازی پل رب سر امینہ محبت پیدا کی گی او دیل پارا نظر دے عبرت پکار دے چی سڑے سوچ کئی او دا غین عبرت علی چی دا گورا دا سمر باری قدرتو نزی زماد عرب بل وارسل ریاحا اورا خوشیکو منگ بادونا اللہ و یخی واگانی روالو سو لواکہا سمانا چی دا واگانی چی دی دا اغواریزی ڈکی کی دا یخی اواغانی الوزی نو آغی سر آکم بخارات چیوی آغی سر یخشی درانشی چی آغا درانشی نو آغی نا ساس کی را واردن شروع شی دا باران شکل اختیار کی نو باران شی اللہ تبارک و تعالی وائی چی زر بادون را لیگم او دیب بادون سر آ دا وریز دا کوم دا و سر درنوم موسمیات و علا چوائی دا دی غاڑی هواگانی تاروانی نو آغای تا پدوی چی دا دی غاڑی هواگانی چوی نو آغا آغای که نمی زیادوی او بیا آغای اندازو لگی چی دا نمی مقدار سمره دی او دا هوا ربطار سمره دی نو آغی حساب بانی آغیو وی چه دی ٹیم لا دی هوایگانو دی زایتا در آرسی دو امکانات تی او پا دی هوایگانو که دن نمی مقدار دمرا دی دمرا باران واردو دی آغینا امکان دی تاو قرآن ویلی دی نو آغی دو قرآن نر آغستی خبره وارسلن ریاحا عدل دی دا ناسی با زبرگانو خویلی دی زبرگان دی دی دا ہوئی چی بغیبو پوئی گی سا جبا مخلوق دی بخبرانو پوئی گی او خانا شل کالا با قرآن تا ناس شوی بیا بومی سپیرو زبرگانو خویلی دی دی مطلب دا دی چی بزرگ بغیبو پوئی گی خوکدال چا عقیده وی چه بزرگان پا غیبو پویگی نو یا ساتی دا عقیده دا کفر دا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و توائی وَلَا تَكُولَنْ رَالِشَيْنُ إِلِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اے زمان نبی چری دم وایا چه زبا سبا دا کار کوم ها دا وایا چه سبا با انشاءاللہ دا سی کوم زکا چه تا در سبا پتا نشتے یو انسان تا پتا لگی نمازا تکسیب و غدا چی دے با سبا سکی دا ایچا تا پتا نشتے چی دے با سبا سکی دا اللہ نبی دا در سبا پتا نشتے اللہ و توائی انشاء اللہ نبغیر مواج سبانا کار بکن سکتر سبان سخبائی داکار کولا شکنشی کولے زکا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ سچ اللہ غاڑی نو آغا با کی گی کنا تا دو چه غاڑی یا خوبا نکی گی چه تا ارادہ ہو کیا و اللہ او غاڑی نو آلا با کی گی تا با ارادہ کری وی چه اللہ نو غاڑی نو نیشی کولے نو تا مو آج سبا بدا کار کم سبا تا دا پدا نشتے نو چه پیغمبر تا دا سبا پدا نشتے نو بل سو کو جا دے چه غا تا پتا ہو لگی دا ندیب وای زبرگانو ویلی دی اللہ کا موسمیاتو والے چوائی دو وسائلو دا اسبابو بزریه وای تو وای مالا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈو کو نو ما تیوی جستا میده که کانده دی نو خکاری دتا تا ڈاکٹر جسو بوری الٹرا ساؤنڈ نو کڑه نو اغتا پتا لگی دلا اغتا پتا چه دوا خو اغا الٹرا ساؤنڈو کو نو تا تیوی ستا گرده که کانده دی دا آغی نه اووی کنا دا سی موسمیات و آلا دا آلات و نووی بغیر دا آلات و خنوی دا آلات و نووی دا موسمیات و آلا دا آلات و نراپاس و باری راولا او آغی نه انتچ کا چغیل اخوال نزی بیاو دا وزد و سو آیا اخوی دا خمونگ دا آلات و نورو را نو دا چوی نو دا اغیی چی دا کمی اندازی لگی نو دام دا قرآن کریم دا اغیی اخلی بل یو خبر کم دا زمانگا دی مشرانو چی باوی دی طرف دا سوی دی گرت داسو چی دی پل پڑا گوشی کلمار زمانگا دی کلو که و دا کلمار وی کلمار رو پڑا که بس باران رازی اچی بس نیما گنٹا تیری گیا پس رازی دی ولی دا آغای عالم الغیب دی وی دا پدر آچه دا دی طرف هواگان چی دی آغا شندی نی ادی غاڑی دا مشران زمیداری و خبرکی از نشم بیل دی گوڑنا چی کلم چی دی دا ما بند طرف نا چی کلم وریاد رو جدا شوی دا ما پا جوانی که لائن باران نده شوی تازوی که بم نیشوی آو جی دا هم خبر و لکه دا بل دې دې طرف نه چې دواله به بادو چلی دا جنوب نه به کورو بولاږي کړای به ودا کورو به ودا کړای خو بل طرف دا وي او دې طرف دې به کورو وي ای کورو بولاږي الله باران کوي دا غي د سنوي دا دې نو خو نشاناتونه وي دا غي عالم الغیب عجیب مخلوق دې اته وه دا لکه ما یا بزرگان په غیب نه پويږي بیا ولاسي یار از برگ خونوم نو زمانگی او دیر لوی شخصیت دی او دی توحید یا لوی دایی علم بردار یار از سر از روانو ما تا خبر رالا ما تا وی لانی تا دا خبر اکی دست از برگو ما دا سپا دولا گی دا مو دا سیو کتل مجیز برگان جول پویگی وی او دادی سووی وی دادی سوی دیده خمیلا تر نه نه سوچ نده کرده مای تاسو نموز دکنی دی جنو چه بل سوک بغیر دا اللہ نه عالم الغیب نیشته وی و دا خبر دوم را اما شوی دا چه زمان پا خلی امرال ما دیده غشید دا خلق و مازغو گی دی چه زبرگان پا غیب پویگی یو اللہ پا غیب پویگی بلی سوک نپویگی دا زن سر نوٹ کلا خبره دی زلگی دا خبره کلگا که نوا چه عالم الغیب یو اللہ دی پیغمبر اون پا غیبونو پویگی کلا اکولو لکم عندی خزائن اللہی اللہ و ایزما نبی دی خلکو تا ہوایا چه زگوری تاسو تا نوایم چه ما سخاد اللہ خزانی دی ما سخاد اللہ تعالی دی خزانو اختیار نشتی ولا علم الغيب او نزپو ایما پا غیبو باندی نرات دا غیبو پدشتی پیغمبر تا اللہ وی اعلانو که او آیا وارسل الریاحا ارا خوشی که منگا بدون لواکحا دکون کی دواریزو فانزلنا من السمائی نراو ورو مونگا دبرنا ما نوب سما د پاسا نه کم ځای یستا د پاسه یې غې د سماو یې ربای کې اسمان اسمان ډیر لري دی د فلسفاو د اندازې مطابق نور د شیرینو د 15 کروڑ میل لار ده 15 کروڑ میل لار وای نور ده نور د اسمان په نیمه کې هم نه دی نور د اسمان په نیمه کې هم نه اسمان به کم ځای سپاده لګي دا غینه ساز کې نه دا وریځو نه راځي د پاسه نه چې جیاس کې بارا لاشن اوس باریا دی باید لاندې ته ودا پاسه بیا شیره بیا ساده لاندې نه چې دی د وریځو نه باران ښکته راځي مل سما اید برنا ما نوب پاس کې نا کومو بس مونږ اس کو پتا سبانی اغوب الله وای اغوب در باندې زس کوم وګور اور په یسو وای و ما انتم لو بخازنین نه ایت اسو دغه وبو جمع کونکی هغه څنګه د سکولشی بارانونه الله تعالی را وری اغوب چې کوم زاینو کې اودریږي په ځای باندې اغا پخکده بانی زمکی تزی دی زمکا که و تا اللہ تعالی خپل قدرتی فیلتر لگوله دی زگا چه باران نکمی او برا وریگی باران که اغا سپا نی اغی سارا چره پا دی فضا که پور تا کمی خاری دوڑی علو تی او از روزای کی گی و رازی و سارا ینی تا پا یو سپا لوخی که دا باران او بکی دا چه اغا او دری که او ٹیکاو شو ساعت تیر شی تاسو گو رای ده اغای پا ویخ که بخاری خاری اغا صفا نی کنن یا چه تا پا باران که روان صفا کپڑی ده چولی اغا باران در بانی او شی اغا بیا ده کپڑی او جیشی نو پای بانی داغو نی کنی او پا صفا نی کنن دا او با اللہ تبارک و تعالی ده زمک ده دن نکی او دې زمکه کې وته فلټر لګولې وي ادا وبکه ته لاړ شي صفاشي خزانه شي الله یې جمع کړي د خلکو لپاره زمکه کې چې وته کومه قدرتي ټینکۍ لګولې ده کنه بیا خلک لګي او دا غینه وبا سو کوئی ما 30 فوټ سو کوئی 40 فوټ سو کوئی 100 فوټ سو کوئی 120 فوټ ما وای بور کړي او به مې راځي نو هغه ټینکۍ وته لګولې ده دا غینه بیا خلک صفاو به راوباسي وما انتم لو خاسرين او نه دا سوداغي جمع کونکي سمره خلک جمع کی اخر دا الله چې کمی جمع کوي دومره څوک جمع کول شي الله وای دا اسباب دلا ما پیدا کړی دي یا کم ځای کې چې د اوبو سطح ډیره زیاته کتله ډیره زیاته کتله لکه گلگه تلاشن و تاتا با دی چینی و بند ملاوی گی آرمی والو دی منگا پیندسا و پوٹا پخکتا بانی بورو کو منگا براونه یستی حال دی دا دا وارو دا بدی دا غر پا سر بانی واری او وری گی اغا بی آرازی دی چینو پا شکل گی او پا دا غرونو که سراجیز دیر دی و چه کلو پای غرونو بانده رازین و غیصر آغا یو زایکی گی و چه لاره او بده اوز کلی نواز پا دوی مرد بانده و بیا داکتر پسی من دوی گیره میو خراب آده آل ده گیره چینی و بتا تا نمیلاوی که و بو ستا دیر زیاده کتر تو آغا زای اللہ تعالی واری واری بارانو رکی گی نو آل ده که آغا حوزونا او خلق داغینا انتظامات خلقو کڑی ده تینکو دغه او بجا ما کوي دا غینا الله دې خپل قدرت باندې دا مخلوق پایي اسباب ولا پیدا کوي وا الا لنحن او یقینا المنغا خام خامون نحي و نميت جو اندي کول او مړ کول کو سوک پیدا کو او سوک مړو دا مرګ او ژوند الله وي زما اختیار کې دي ونحن الوارثون امونگا چیو ار یو شی مونږ ته پاتې کیدونکې دی، الله وی وارث زیم، وللہ میراث السماوات والارض، الله ته پاتې کیدل د اسمانونو او د زمکې دی، الله د کائنات وارث دی، دا ټول مخلوق به تنزی او دا عرص به یو الله ته پاتې کیږي. او د په گاڑی باندې کلی وی الله نبی وارث، الله وی وارث زیم، ار یو ای اللہ نبی وارث، ار یو صفت دا اللہ کے داغا سوک مخلوق داغا سر ایسدار کری، داغا سر اول ابرخ ورکری. وَلَكَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، او خامخا یکینن پیجنو منگا غوراندتنن کی دتاسونا، وَلَكَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِرِينَ، او خامخا یکینن پیجن مونگا غرستو پاتی کی دنکی. سوک چه مخ کی تلی دی اللہ و یغراتم معلوم دی، او سوک چه رستو را روان دی اللہ و یغراتم معلوم دی. این سوک دا اللہ تعالی نا نهی ریگی، نتی پاتی کی گی او نتی نپٹی گی، دا اللہ نا نشی پاتی کی دی. چه دا قیامت پرا دش پیلی والشی، ار یو انسان کاغه باندې د زمکه ار څومره مخاوري د پاده شوی دی، کعبادی په جوړ شوی دی، خارونه په جوړ شوی دی، او ډیر زیاتې خاورې په د پاده شوی دی، او الله رب العزت وای زبیر او باسم، او ار یو شی به د زمکه سر لراشي، دا ټول ارس الله ته معلوم دی. و ان ربک هو یحشرهم، او یقینا ربستا هغه به را جمع کوي دی، الله وی دا ټول به را جمع کوم. الا حکیم، یقینا الله تعالی حکمت والا دی. دا جسا الله مخکې پیدا کړل اثر وروسته پیدا کوي، ٹھیک ہے، دا الله حکمت دی. علیم پوی دی، دا الله نه سپټیږي نه، دا اللہ نہ سپادگی گی نہ، اللہ نہ ہری گی نہ، اللہ پوہ دے پارس، اللہ پوہ دے جدا نظام سنگ چلو پکار دی، آغسی اللہ چلی. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، او خامخا یکینن پیدا کردے مونگا انسان، من صلصالین، دا خور اکرنگی دنکی، من حمائن، دا غگل شدی مسنون خمبیر شوینا. اللہ وی ما انسان دا خورو پیدا گا، کلوی تراب خورا، نو دا خور رواغستا، کلوی منتین دا خطینا، نو پاغیبانی او بواجول شوینا خط شوا، او کلوی دا غگل شوینا، نو آغا خطا واغ گلشوا، او کلو ای مسنون دا خمبیر شوی نا، نو آغا گلشوی خطا پری خودشوا، نو آغا خمبیر شوا، نو کلو ای منتین لازب دا خط لارجن نا، سلیخ ناک نا، دا ایک سلیخ پیدا شو، نو بیا چه دنو من سلسالین دا کرنگی دون کی، نو آغا اوچا شوا چه دا غین کلا آغا کالبود جوڑ کرده شو، نو آغا اوچا کرده شوا آغای کرنگار کو، کل فخار پشانت دی تکری، دا دا انسان دا پیدایش آغا مرحلوار ترتیب دی چه دا اللہ دا سی پیدا کرده، او بیا یغې کې روح چولې ده. والجان، او نکدا پریانو، خلقنا مونگا پیدا کړی دی هغه بن قبلو پخوا د دې انسان آدم علیه السلام نه مخکې، من لار سموم، دور گرم نه، دا شغلې دا ځای چې دا کوم ډېر زیات چې دنو هغې کې تاو اغیی که دیری دا اغیی نا پیدا کرده، یعنی دا پیری پا بدن که دا فاسپورس ماده زیاده دا، چې هغه کې د اور ماده ده، هغه ځان ته اور در راغلی ده، دا ماده الله د اور نه اغستې ده، من نار سموم د اور ګرم نه، ځکه په کې سرکشي زیاده ده. وإذ قال ربك أو كلا شو إلى ربستا للملائكة فرشتوتا إني خالق بشرا شيكنا نازا فدا كون كيم دي إنسان شاو خليفة دا خليفة تاكي بإبليس بدل جدل ده من صلصال دا خاور اكرنگي دون كي من حمائن دا خمبیر شوی من حماین دا غگل شوی مسنون دا خمبیر شوی نا نو کلا چزی برابر کم فا ایدا سووی تو پس کلا چزا برابر کم آغا و نفختو فی من روحی افوکو اما پاکی اخپلو کم پل روح یعنی چسنگا دا خورا دا اللہ مخلوق دے دا اللہ دا دا سے دا روحم دا اللہ مخلوق دے دا اللہ دے تو آگا کہ چی اخپل حکم روح پوکو ما آگا سارا شی تو پکاو لہو ساجدین تو کینئی آگتا تعظیم کون کی دا مانا دا یادا پکاو لہو ساجدین تو پریوزئی اغتا تعظیم کون کی دا اغتا تعظیم کون کی شئی تعظیم و تو کئی یا پا طرف دا اغت سجدہ کون کی سجدہ اللہ تو پا طرف دا اغبانے نو فرشتے خود اللہ دو کم تابی دی فسجد الملائکتو نو تعظیم کو فرشتو کلهم مجمعون آغای طولو سالمو غن پا یو ذل بانی طولو پا یو ذل تعظیمو که و الا ابلیس الا ود ابلیس نا ولی دیل پرشتو می بل کناسو سای راخ کلو پرشتو در او دازی گوی گورا شیطان خوید پرشتو استازو کنا چی دا پرشتو در نسلتا کنو چی دا دید کمی مدرسی محتمی منو چی آئی که پرشتو آغی که داخل آغستی و اتی استادو دو تا درس کو چی دا آغی دو درس ازدار کن سریا دا یو شیخو او ناسو دا پرشتو محبل کی پتاو وطا چی پیریان اللہ نا احل کری دی چی تازو مشرعی قابل نی راج زبر دی پرشتو دی می پل تا لارشم وی دی که بناسی ما زان بز برگ زبر کوما نو اللہ بوائی گیر دا خشیر دی بولا مشرکم نو پسول زرگونو کال دا غده ناسو آغای زر بی رکو سیده کول و موز بی کو عبادت بی کو وچی اللہ وی انی جاغل پی الارد خلیفہ نوی دا بسو کی نو اللہ وی انی خالکم بشرن دا زیو انسان پیدا کو دوی را شو گو رو جی ماونی ولی اختاری اس ببل چا کئی زائی نشو بیگا نا نو چکل پرشتو تعظیم کو نو دو نکو ابا انکاریو کو ای اکون ما ساجدین تدینا چشید تعظیم کو ان کو سرا دیو مشریع سخراب کر زی مشر نکلم اپلانے مشر کا نو بس دی سر لانجا جوڑا شوا بس سڑی ہوا دی بسی خواہ ابلیس لانے دی شوی دینو دا اللہ را دین کار دی مقصد دی کنا مشری غواری کدا دی مقصد دی زر دی شپگی میں حلکی نازمو ما دی شاہتو نو پا ار شورا کی زمان دا سبق با مبتی سے با کدا نظامت زمان تا سواغس نو دی ربا خی مفتی سے برا پاتی دیوائی جزا کافر کے گما مسلمانی پریدم تا مسلمانی بل چالوار کئی تا سی اخ لئی تے بس زبا خلے کہنا سما بس دا سی پورجی لگو میں ڈڑا ورکڑا چا خدایا مفتی سے اب صوبائی امیر شا مفتی صاحب شورا راځي نیخه چلړ شورا لکیناس ته ویزه صبح امیر شوما ده هلکه امارت زن شم زن زقا ساتلی زب اخپلا خوخه بانی یو کس امیر کوما دستاز خوخه ما خو خیزه بازخو نازمی ما خیر خیریت دی اللہ بخیر اراسی بس زمانو می واغز بزده با امیری مای راشو ایک نشد دو شد منگ خواهو یرو را که پا دی بانی او دا دی سر دین دا کاری اوس دا امارتم پاتی او دا نظامتم پاتی سوال لپیدا کی گی رو را دا اسی او دیر لویا غلط فیمی وی دیو سڑی چاہا دا مشرعی بسوج بانی را پاسی دا او دیر لویا غلط فیمی او دا شیطانی سوج دے اللہ دی ممکن راولی اللہ را بولیلت وی دا انکارو کا د دین اجر تعظیم کو ان کو سرشی قال او اے اللہ تعالی یا ابلیسو اے ابلیسا مالک سدی تعالی اللہ تکونا مع الساجدین تا جن شو اے سر د تعظیم کو ان کو ولی اللہ تو پتہ نہ وا اللہ دے زڑو نہ پال لے پویا داولے دیتا پوس کو کہ انسان تو او ہے جو وا انسان او گور نکتے درس پکتے لی دی تا ته سپک کتلی دی ده ده ممانا دشمن دی ده ده ویی که زمان نکته کن ظلم کردی دی کنا نو که ده کافر ده نو زمان جگر ده زبام خدایستان نمانا و دبا منم ارد شیبا ده زر زمان دیر پخاو کلک یارانا ده ده وی طول جان با پریده مخو شیطان ده پری خودو نده پریده مینا وی ودا خو اللہ دا دے دا پارا ہوئے چی دے دے اخپل خلی نو باسی ادے انسان تا سبا پتا چی دے زمانی کتا سپک کتلی دی حقالاو ایغا لما کن لی مالی از جودا چی تازیم اکم لی بشرین تا داسی او انسان خلکتاو من سرسالین چی تا جوڑ که آغا دا خوری کرنگی دونکی من حمائم مسنون دا غگل شوی خمبیل شوی نا انا خیرم بینو زویر دینا غوره ما دا دوی انا سب زمان لانده ده کمکلو کانا دیر لوی کمکلو دا ایبلیس زیر بلکل کارنو کو ها کالو ای اللہ فخرج منها اوزر دیزانا فا انکا رجیم پس یکینا نا تا رتل شوی زماستا پسر بانی اللہ دیران دے درگاہ کو لعنتی کو راوی شڑو دیزد دا غزائنا و این علیک اللعنتا او یکینانا پتاوانی لعنت دے الہ یوم الدین تر رضی تر بدلی تر قیامت پوری پتاوانی لعنت دے دیکھو پوشی چھ تر رضی تر قیامت اوی راتا نو دیکھ سو گنجائش تے کالاوی دو ربی رب زما فانزرنی نو مولت را کماتا الہ یوم الوقت المعلوم الہ یوم یبعثون تر آغی رضی چی دی بابیارا پورتا کولشی کیامت یوم منه کنا اللہ یوم منه کیامت یوم منه کالوی اللہ تعالی فا انکا من المنظرین بس یقینا نا تی دمولت ورکڑ شونا تا تا مولت تی ترکم الہ یوم الوقت المعلوم تر رز دو وقت معلوم مقرر تر قیامت پوری چی اللہ ترکمی غواڑی تر آغی تا تا مولت تی مروم بدینا تر آغی پوری تا لاس ازاد چی سکوی اغا کوا یو کس ما تا ویرکل شیطان توبہ و باسی انو اللہ بے معاف کی میں تیتے اول تا پوسکو کا میں زبارہ تا بیاو گا خود تیتے میں اول تا پوسکا جیتا تو باو باسی نی کمزا با دیتا پوسکو میں سخباریم تا سر غم دیر دینو تی جانت تا مائی بیاینو تا سر غم دینو تا بلی دل جدہ کن میں تا ویرہ تاو سر خبری کن ماوی منگ تا را خبری کن سم خبرہ میرہ تا اکڑا تا سر سلاکڑی چو سوگا زتو باو بازم چلا بنا تو وکا بولگی گنا کتا سرے میں صلاح کری مبیا وزی جواب دارکم فاول سو کا جیتا تو باو بازی کاغوی جزو بازم بیا وزی جواب دارکم دا مرا بس اڑم بی ماغو کے شیطان ناسی تبا یو خبر اگی دا ماغو کے بنور دمامی غگی پلکا قرآن تا متوجه شد قرآن سوائی تالا شیطان ماغو کے کیری کئی اڑمی تالا ماغو کے کیری کئی تالیگی آئی اللہ وی ذات آتا مولد تے کالاوی اغو ربی ایرب زما بما اغویتنی پس سبب دا آغی چی تا پریشان اکڑم تو تا لگا پریشانی دا چی دا مشرعی پا غم کیا سڑے مندے وی وی وی اللہ و تاوی تا مشرنا آدم مشر تا لگا پریشانی وا دے والی دا مازغون نول جوڑ کتا قیامتا پورے اب یاری زپ دا غیبانی لانتی کرم لا اوزینن لهم نو خام خاخستا کو ما بدیتا گناونا سانا فرمانی اللہ خستا کم بواتا کئی با غلط کارونا غیبانی بودزان خخ کاری ما دیو کسوی دا لانیوی چی دا کار کئی دزان بد نخ کاری ما ورے گو بو ام در تا بیو سرا تووا ہے ما نبیا بار تووا ما یو رد رزر روانو دا سی یو کس مخل را لے اگر اجرو بی ٹکنو کی گڑی گی موت مائدی تاو گو رہا تا یہ قدر واتا مائدی چھ پدی اجرو بی ٹکنو کی گڑی گی ندتا مائزان پدی گڑی دو خخ کاری که بدا ندتا زان خخ کاری مائکتتا زان بد کاری رہے دو با گڑی دو فاغد اگر مائکنا نمائدہ سکو رہا ندتا زان پدی خخ کاری دم شیطان دے آر یو غلط سڑی تے دا غلط کار خستا کڑے دے غزق آغا کار نو پریز پیچار یو مغت آغا کار غلط خکارا شو آغای بس توبہ توبہ توبہ سی پریدی ہے نو بیا چی دے دن آو دے عبادت پا شکل گی و دے گناہ خستا خکارا کی کیا آغا کئی گناہ و ایدا عبادت دے و مستحب دے و ثواب دے آغای نبابیا توبہ توبہ سی سوال نو پیدا کی گی دا چوئی بیدتی سڑی دا دا توبی توفیق اللہ نور کئی دا زکا چی آغا آغا گناہ کئی آغی تا ثواب وئی ثواب نسو توبی ہو باسی آئیو گناہ گنی لکانا توبہ با خود آغا ہو باسی خوشی آل گناہ خو گنی کانا پی اللہ زبدائی دا خستا کوم گناہ ہونا پی الارضی بزمکا کی وَلَأُغْوِ أَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ او خامخا گمراکم بدئی طول خو الا عبادکا الا ودا بندگانستا منهم المخلصین تدینا چی آغای آغا چون کرشوی بی پیغمبران او دا آغای صحیح متبین اللہ آغای دا زمار صحیح بنی کی گی او نور بزر کوشش کوم جدول گمراہا کم اللہ دی مونگ دا شیطان دا داغی منصوبو دا وسکت وسوسو نا ویسا دی اللہ دی زمونگا حفاظتو کی او جا سمر گناونا زمونگ نشوی دی اللہ دی معاف کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا صراط علي مستقيم قال قول الله تعالى هذا صراط داد اللار علی مستقیم مات نیغا ان عبادی یقیناً بندگان زما لیس لکا نشت دے تالا علیہم پا غیبان دے سلطان سغلبا الا من اتبعکا مگر آغا سوکا کتابی شستا من الغاوین دو گمراہانونا و ان جہنما او یکنن جہنم لموعدهم خامخا زائد دوادی ددئی اجمعین دٹولو لہا سبعتو ابواب دہاغی او دروازی دی لکل بابن دپارا دہریوی دروازی منہم داغینا جزم مقسوم حصدا ویشلشوی ان المتقین یقیناً پرہیزگاران فی جنات وباپ باغنو کے وعیون او پچینو کے ادخلوها ویل بشدیدا چدن لشیدیدا بسلام السلامت یا سرا آمینین پا آمن کے ونزعنا او اوبا سمونگا ما فی صدورهم آغا چیوی پسینو دلائی کے من غلن دکل گرینا اخوانا ویبا رونا رونا علا سرور ناس پتختنو باندی متقابلین مخامخ یو بلتا لا یمسهم نبارسی دیتا پیا پاغی کے نصب استومانی وما هم منا او نبوی دیتا غینا بمخرجین یستلے کی دن کی نبع عبادی خبر ورکا زما بندگانو تا انی چی یکیناً زا انا الغفور الرحیم زا بخن کے او رحم کون کے اما و ان عذابی او یکیناً عذاب زما هو العذاب العلیم اغد عذاب دردناک و نبئهم او خبر ورک دیتا عن ضیف ابراہیم بارد ملمنو د ابراہیم علیہ السلام کے اذ دخلو علی کلاچ داخل شو فاغبان دے فقالو نووی دئی السلام السلام علیکم قال اویل ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون چیکنل منگا دتا سنا یرا کون کیو قالو اویل دئی لا توجل میرے گا ان نبشرکا یقینا مونگا زیر درکو تا تا بغلام علیم پہلک پویسرا. قال اویلا ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی آیا تاسو زیر را گوئی ماتا غلا ان سرد دی مسنیل کے برو چرسیدل دے ماتا بڑا والے پبی متو بشیرون پس زیر را گوئی ماتا. قالو اوی اوی بشرنا کا بالحق زیر درکو مونگتا تا پرشتیا فلا تکم من القانتین نمکی گا دن امیدی کونکن. قال اویل ابراہیم علیہ السلام ومن یقنت او سوک نا فرمانی کئی میر رحمت ربی در رحمت در اخفلنا الا الضالون علاوہ دا گمراہانونا. قال اویل ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم نصد حال ستاسو نصد نور مهم ستاسو ایو المرسلون اے لگلو شو. قالو اویل اغی انا یکینا المنگا ارسلنا لگل شویو الا قوم مجرمین قوم مجرمانو تا الا آل لوت علاوہ دا کور دلوت علیہ السلام نا علاوہ دا خاندان دا لوت علیہ السلام نا انا لمنجوم یقیناً منگا خامخا بچکون کیو اغی اجمعین طول الا امراتہو علاوہ دا خزید آغنا قدرنا انداز کڑی دا منگا انہا لمن الغابرین یکیننا اغدا درستو پاتی کی دن کنا. فلما جا بسر کلا جراغل آل لوتن المرسلون آل دلوت علیہ السلام تا لگل شوی. قال اویل لوت علیہ السلام ان لکم یکیننا تاسو چیئی قوم منکرون قوم یئی ناشنا. قالو اویل آغی بل جئنا کا بلکہ منگا راغلو تاسخا بما پاغی عذاب کانو فی یمترون جو دا خلق چاگی کے بے شکو. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ امونگا راغلو تاتا پاہکا خبرا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یکیناً مونگا خامخا رشتیا ویونکیو. فَأَصْرِ بِأَهْلِكَ بس روان کا خپل کور والا بقطع من اللیل پیویسے کے دشپینا واتبع ادبارهم او اولگا تا رستو ددی پسے ولا یلتفت او پشاد نگوری منکم احدن تتاسنا یوتن. وَمْزُوا أَوْ زَيْ حَيْسُ تُعْمَرُونَ چَرْتَا شِتَاسُتَا حُکُمْ كُولِشِ وقضینا الیه او پی صلا وارو لمنگا اغتا ذالک الامر ددی حکم ان دابرا هاولائی چی یکینن مند ددی خلکو مقتوع پریکیدن کے دے مصبحین وقت خطلو د سبا کے مخنو آیتن کے سرکشی د ابلیس ذکر شوا چدا اللہ تعالی حکم یو نمن کلچ اللہ تعالی حکم کو آغیتا کہ تاسو تعظیم دا آدم علیہ الصلات والسلام کئی چونکہ دے اغم فل پرشتو کے ناس تو چکلا پرشتو تا حکم کے دن ادتا حکم وش فرشتے چونکہ دا آغی مقصد اغد اللہ تعالی عبادت او بندگی کولوی او دا اللہ تعالی حکم منلوی نوائی خسم دستی دا اللہ تعالی حکم اومن او سنگ چورتا اللہ تعالی ویلیو نواغ سے اکڑا او ابلیس چرے نواغ دا زان پارا بانے جوڑے کڑے زکا چ زڑے نو چ دا آدم علیہ الصلات والسلام تعظیمو کی نو دا اللہ تعالی دا حکم دا نمن لو او آدم علیہ السلام دا پسپک نظر کتلو سرا اللہ تبارک و تعالی اغل نتیک او دا آغا زائن راویست و دا اللہ نے او سوالو کو چی اللہ ماتا محلت را کا تراغ پوری چی قیامت قائم شی اللہ و تبی انکا من المنظرین تا دا محلت ورکل شون اے تا تا محلت دے اغا دا اغی خپل دا زڑا اغا چی کم بوچ پا اغی بانی پروتو دا اغی اظہاریو کو چی اللہ پس دنیا کے بدئی دا زا آغا سیزونا خستہ کوما چی کم دا گناہ خبری او کارونا وی او دئی چی کئی نو دئی بے گناہ نگرنی پا دغی سیزونا بانی بو تا زیو خستہ چاپ واچوم او دئی بے کئی نو دئی بے دا سواب پا نید بانی گئی خبے گرنی خستہ بے گرنی گناہونو کے بے لت پت کما لیت پا لیت بیکم ولأغوینہم اجمعین واللہ طول بگمراہکم الا عبادکا منہم المخلصین اہاں ستا آغا بندگان چدا آغای پیدائش صرف و صرف پدے مقصد شوی وی شغیب د اللہ بندگی گئی او د حق دایان بوی دنیا کی اغی اللہ تعالی زما جال کے راضی نہ او نزا غی گمراہ کولشم اغا بران بچکی گیا نور نہ قال او اللہ تعالی هذا صراط علی مستقیم حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چدل دگے علی پمانا د علی یعنی هذا صراط علی مستقیم دا لار دا مات نیغا دا د اخلاص لار چدا کہ کم و خلق و لزرون ما دے اخلاص نڈکڑی دی اور غی خالص زما بندگی لا زما غلامی لا پیدا شوی دی. دا بالکل سیر سال خبر آلا. الا عبادی یکن البندگان زما لیس لکانشت دیتا لا علیم سلطانن علیم سلطانن پا غیبان دیس غلبا یکنن چی کم زما بندگان وی او پا غیبانی خصوصی نظر به اللہ لگی دلوی او اغی اللہ تعالی دنیا تا خالص دیدو پارا را لگلوی چی دا غی زلو مازغا دیدی خبری ندکوی چی اللہ پس رضا کیگی او دا اللہ در رضا کولو ستری کلا او دا دین با دا اللہ مخلوق دا سنگ رسیگی او خلق بسنگ پا دی پوئیگی دا دا غی دا جن دا چوبیس دو گنٹو مشغل دا دا غی اولان دا صرف دا اللہ ذات دی که دا آغا دا حصول او دا رضا دا پارا دا غی سر قربانیگی نو دا غا پا خوشحالی کبلی دا خبره. یو قدم اغی داسی نگدی که اغی که ده اللہ ده ناراستیا خبری دخلین یو خبر داسی نو باسی که پا اغی که ده اللہ تعالی ده ناراستیا خبری ده اغی نظر پا آغا زائی نلگی که پا کم زائی کتو که ده اللہ ده ناراستیا خبری دا غی پا غگونو بانی آغا سیزونا نلگی چی کمو که دا اللہ تعالی دا ناراستیا خبری آغای آغا شیخ خلیل نراری چی پا کمو که دا اللہ تعالی دا ناراستیا خبری دا جون آغای بانی امتیر شی او سوک چی خپل نبز دا خواهشات و غلام کی آغای بانی امتیر شی تولو بانی تیرشی خو یو چی دو دنیا نزی نو دو کامیابی سلگو سر الارشی فستو و رب الکعبه چگه سر او بل چی دو دنیا نزی نو چگو سرو سر و ارمانون سر الارشی یو تا استقبال کئی دو جنت فرشته د ډیر با عزت سيزونو سره او بل ته استقبال کوي د دوزخ پرشتي ډیرو خطرناکو سيزونو سره الله رب العزت شیطان ته وي ابلیس ته چې بشکا زما بندگان چي دي هغه ته لاس نشي اچولې هغه ته نشي ګمراه کولې إلا من اتبعك إلا واد آغي چانا چه روان شید تاپسی روان دی استاز زنداباد چه غوی اس آغا با گمرا کولشی جی تاپسی زی من الغاویل تو گمراهانونا شیطان سمرا پا مختلف و طریقو بانی دا اللہ تعالی بندگان دا اللہ نجودا کئی کمزاد چه پیدا کری دی داغ خوری او داغ سکی او آغا چه کم طاقت ور کرده دی آغا طاقت د خپل رب خلاف استعمال ای کم اخپو بانی چه ده گرده دو طاقت چه ور کرده دی آغا گرده دل داغ خلاف استعمال ای آغا جبا داغ خلاف استعمال ای اغا نظر دا اغا خلاب استعمالی الا من اتبعکا منهم الغاوین من الغاوین چی کم دا غینا گمراهان دی اغا بچی دنو تو گمراه که او چی تا بسلار نو انجام بسی و الا جانما او یکینا جانما لموعدوم خامخا زائی دیده وادی دیده دی سر دا واده شویده جانم با دیزای کیگی جهنم دبا زی اللہ دی منگو ساتی جهنم دیر خطرناک زائی دی لکه آسی دو خلی او نم دی دا الپازو بشکل کے بجبراشی خو دیر خطرناک شے دی اللہ دی تینا منگو دو ساتی بخت جب بیدارتا کم بخت آنکے سو گئی سو گیا کم بخت جب بیدار آنکے ہو گئی کل جد انسان بخ بیدار وی طاقت وی پویا وی عقل وی سمجھ وی نو آغا مال دے انسان سترگی پٹی او چکلا دے انسان بیا سترگی او غڑی گی نو بس بیا بخ او دے شوی وی نو بخت جب بیدارتا کم بخت آنکے سو گئی اور سو گیا کم بخت جب بیدار آنکے ہو گئی دا انسان سر دا چل کی وَإِلَّا جَهَنَّمَا اَوْ يَكِنًا جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ خَمْخَا وَخْدَ وَقْزَعِدًا وَعَدِدَ دَيْدِ اَجْمَعِينَ دُتُولُو لها سبعتو ابواب داغی او دروازی دی دا او دروازی ولی دا جهنم طبکی چی دی اغو دی پاسانی طبکنو لاندنی داغی نو دیر زیادا خطرناک دا نو دریم بیاد دویم نو دیر هولناک خطرناک دا نو سلورم نو دریم نو دیر خطرناک دا داسی چ سمر لاندې زینو غلاندې د باندې را خطرناک را او ار یو د خپل خپل دروازه را او بیا یو دروازه خو نه ده کنه په دغه یو دروازه کې په دغه یو طبقه کې د یو قسم ګناه خلو چې دی هغه به عذابیږي بیا چې هغه دروازه ته دن لګي نو پا آغی دروازه که دن نبیا بزرگون و طبقی یو دروازی دی نو ار یو طبقه که بیا دا آغی گناه چه کم مناسب عذاب دی نو آغی دا آغا بودلی شی آغا پا که بندولی شی آغی که با آغا دا سزا ورکولی شی لکل بابن دا پارا دا هر یوی دروازی منهم داعینا جزم مقصوم ایسا دا ویشل شوی بیا هر یو دروازه که دن را نور دروازه دی دار گناه مطابق داغی سزا گناه یو دی او سوک بگه دیر تیسته لرینو داغه دیر تیزه سزا دا پدا بنیاد باندې وا ار یو خپل خپل کیټګری ته بوتل شي کیټګری دی بګې چې کله تخویب ذکر کانو او پسې بشارت ذکر کړي دا د قران قانون دی ان المتقین یقینا المتقین خلق پلانې ډېر لوی متقی دي څنګه یې پنځه وخته مسکه گزار دي سره پرهیزگار او مزگزار کی فرقی مزگزار آغا چاہتا وی چی آغا مز کئی پرهیزگار آغا چاہتا وی چی آغا دا آغی کارونو نا پرهیز کئی چی کم کارونو اللہ منع کری دی آغی تا پرهیزگار وی پرهیز پختو کی منگو پال کوا پال چی سوک دو گناونو نا پال کئی آغا تا پرهیزگار وی شرک نزان بچ کئی خلاف سنت کارون نزان بچ کئی گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ نزان بچ کئی خلاف دی شریعت کارون نزان بچ کئی اتباع دی قرآن و سنت کئی یا متقیان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی دا تقوی ستا ہوئی وی آو یا امیر المومنین چرتا میرا کے پدا سے ازغن لارا تلے چاگے کی جاڑی وی او پمیس کے نرائی لاروی وی آو چی کلا با ایما دا خطاب او خان سرول پلار نو اکثر پا دا سلارو باتلم می تا بس کولا و ایما با خپل کپڑی را غندولی او دا آغی جارو دا غنو نو با میزان بچکو اختیار سرو پا غلال